Мышка Пік-Пік – гангстер. У Веранічкі было шмат прыгожых сукенак і спаднічак. Яна любіла іх прымерваць перад люстэркам. А яшчэ больш падабалася ёй надзяваць мамін капялюш, маміны туфлі і бліскучы шалік. Паглядзела аднойчы Пік-Пік, як Веранічка круціцца перад люстэркам і падумала. А я ж таксама пекная паненка, прыгожая, фігурыстая. Чаму ж я не маю рознага ўбрання? Зажурылася мышка, крыўдна ёй зрабілася. Вырашыла пайсці на кухню і з'есці што-небудзь з гора. А па дарозе заўважыла Веранічыны лялькі. Іх было шмат, і ўсе шыкоўна апранутыя. Вось бы мне такія сукенкі, пазайздросціла мышка. Зайздросціла доўга, да ночы. А ноччу, калі ў мышкі з'яўляўся самы вялікі апетыт і самыя разумныя думкі, прыйшло рашэнне. Адабраць у лялек адзення. Яны, гэтыя нягодніцы, заслужылі. Унь калісьці мышка запрасіла іх у госці ў сваю норку, а тыя ледзь яе з уласнага жытла не выгналі. Як адбіраць чужыя рэчы, мышка выдатна ведала з кінастужак і таму пачала сур'ёзна рыхтавацца. З раніцы скрала Веранічын пісталетік, які страляў пластмасавымі шарыкамі і чырвоную шкарпэтку. І вось, калі ўсе разышліся з дому, рушыла Пік-Пік на справу. На галаву надзела шкарпэтку з дзвюма дзіркамі для вочак. У правай лапцы сціскала пісталет, а ў левай – мех для здабычы. Лялькі спакойна драмалі. Як раптам маленькі рабаўнік з чырвонай шкарпэткай на галаве наставіў на іх пісталет. «Рукі ўгару! Гэта рабаўнік! Здымайце сукенкі!» Але лялькі, відаць, аслупянеўшы ад страху, не варушыліся. Давялося мышцы самой збіраць здабычу. У мяшэчак улезла шмат сукенак, спаднічак, фартушкоў, гарсетаў, туфелек, шкарпэтак. Гангстер павалок усё ў норку, на радасцях забыўшыся на пісталет. У норцы мышка доўга перабірала ўборы, прымярала, круцілася перад люстэркам, узятым з мамінай сумкі. Але хутка ёй гэта надакучыла і захацелася каму-небудзь паказацца ў новай вопратцы. Але тут Пік-Пік з засмучэннем зразумела, што паказацца ў нарабаваным нікому ў доме яна не можа. Захацелася мышцы есці. Але што, калі па дарозе на кухню сустрэне яна каго-небудзь, а той папытаецца? «Пік-Пік, ці не ты ўзяла ляльчыну адзежу?» «Фу, як сорамна!» Паспрабавала мышка паспаць і ў сне ўбачыла, як лялькі шукаюць сваю вопратку. Прачнуўся бедны гангстер ад страху. «Не, ад такога жыцця толькі пахудзееш!» Сабрала мышка ў мех сваю здабычу і аднесла, адкуль узяла. І больш ніколі не спрабавала быць гангстерам.